Jan Bonenbakker met het NOS Journaal. De rederij die de veerdiensten naar Ameland en Schiermonnikoog onderhoudt, wil minder gaan varen. De vaargeulen naar de Waddeneilanden slibben steeds dicht, waardoor boten elkaar niet meer veilig kunnen passeren. Het bedrijf vindt het niet langer verantwoord. Onderzoekers zeggen ook dat de vaargeul niet diep en breed genoeg is. De rederij vraagt het ministerie toestemming om de dienstregeling vanaf half juni aan te passen. De wethouder op Schiermonnikoog vindt de plannen voorbarig en wil extra onderzoek. De protestantse kerk had een ondersteunende rol bij de Nederlandse slavernij. Dat blijkt uit een eerste onderzoek naar de rol van de kerk. De studie wordt gedaan door de Protestantse Theologische Universiteit, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Curaçao. Overal waar de slavenhandel begon, waren ook al heel snel kerken. In hoeverre de kerk ook echt betrokken was bij de slavenhandel moet nog worden uitgezocht, zeggen de onderzoekers. Ze zien nu al weinig verzet vanuit de kerk tegen slavernij, maar volledige steun was het ook niet. Ruim 40 landen hebben op een top in Moldavië een sterke bereidheid laten zien om Oekraïne te steunen in de oorlog tegen Rusland. Die conclusie trekt de Oekraïense president Zelensky. Bekend is dat hij graag moderne straaljagers wil. Premier Rutte zei voor het begin van de top dat de levering van F-16's op de agenda stond en ook de levering van extra Patriot-raketsystemen. Het kabinet is van plan om tientallen Leopard 1-tanks te kopen om aan Oekraïne te geven. Een Zwitsers bedrijf kan die mogelijkheid bieden, zeggen Haagse bronnen. Daarvoor is nog wel toestemming nodig van de Zwitserse regering. Maar die wil graag buiten het conflict blijven. De deal is dus nog niet rond. Hoeveel de Zwitserse Leopard 1-tanks gaan kosten is nog niet bekend. Bij SOS Kinderdorpen Suriname was ruim 30 jaar sprake van seksueel, fysiek, emotioneel en financieel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek door Verinorm, waarover Nieuwsuur bericht. Uit de verhalen van 19 slachtoffers van verschillende leeftijden blijkt dat het misbruik plaatsvond vanaf de oprichting van het kinderdorp in 1972 tot de sluiting in 2006. Amsterdam gaat een nieuwe koper zoeken voor het afvalbedrijf AEB. De gemeente wilde het bedrijf voor 450 miljoen verkopen aan AVR in Rotterdam, maar toezichthouder ACM hield dat tegen. De bedrijven zouden samen te machtig worden. Zo'n 16% van al het afval in Nederland wordt door AEB verwerkt. Daarmee is het de grootste vuilverbrander van het land. In de play-offs voor Europees voetbal heeft FC Twente zijn eerste wedstrijd gewonnen. Uit bij Heerenveen werd het 2-1. Ook Sparta deed goede zaken. De Rotterdammers wonnen uit met 2-1 van FC Utrecht. Zondag zijn de returns. De winnaars spelen vervolgens in de finale tegen elkaar om een plek in de voorronde van de Conference League. Het weer, vannacht op veel plaatsen bewolkt, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen eerst veel bewolking, later meer zon. Middagtemperaturen van 16 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Maandag 5 juni, rond 12 uur, stuurt NL Alert een testbericht naar vertrekborden van het openbaar vervoer, naar digitale reclameborden en naar mobiele telefoons. Je hoort dan dit geluid. En je leest dat het om een testbericht gaat van NL Alert, het alarmmiddel van de overheid dat waarschuwt en informeert bij een noodsituatie in jouw omgeving. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. Ster. Gevlucht voor geweld, nergens welkom. Dat is de realiteit voor miljoenen mensen wereldwijd. Dan is het belangrijk dat er mensen zijn die wel willen helpen. Daarom gaan we van 12 tot 18 juni samen aan de bak tijdens de Week van de Vluchteling. Wat doe jij? Start of steun een actie op vluchteling.nl. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Rijnauwe. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Lucella Carasso. De Tweede Kamer leefde zich uit op de KLM. Ze gaan met belastinggeld om als met koffers, zo klonk het. En brokkenpiloten, losgevlogen van de werkelijkheid. Het zijn er toch een humoristische hoogvliegers, die volksvertegenwoordigers van ons. Goedenavond, welkom bij het Oog. Den Haag vandaag gaat straks over dat debat over de KLM, die zich volgens de toezichthouder niet aan de afspraken voor coronasteun heeft gehouden. We hebben ook aandacht voor een bijeenkomst van wat je noemt de landen met opkomende economieën. Zij praten in Kaapstad over een alternatief voor de Amerikaanse dollar als handelsmunt. We zullen komende maand in het Oog veel aandacht besteden aan het slavernijverleden, met vanavond onder meer de vraag: wie zwengelde het debat aan over de afschaffing van de slavernij in Nederland? Daarover cultureel antropoloog Nancy Jouwe. En de knotwilg, die krijgt ook aandacht vanavond. Nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 1 juni. Bij een SOS-kinderdorp in Suriname zijn 30 jaar lang kinderen misbruikt. En je moest vooral niet durven om erover te praten. Want als jij dat aan de maatschappelijk werkster ging vertellen, dan kreeg je nog twee klappen erbij. Een voormalig directeur van dit Surinaamse kinderdorp zegt dat hij nooit iets heeft gemerkt. Ik heb dat nooit gemerkt. Hij was boekhouder, de dader. Hij was ook leerling van mij toen ik les gaf daar op een middelbare school. Ja, nooit enig vermoeden gehad. Niemand waarschijnlijk, want hij is later leidinggevende geworden toen wij al vertrokken waren. Dus als die vermoedens er waren, maak je hem niet leidinggevende. Het kinderdorp in Suriname bestaat niet meer. Wel is er volgens de directeur van SOS Kinderdorpen Nederland gesproken met de slachtoffers. En ook zijn excuses aangeboden en worden slachtoffers geholpen. We hebben ze op korte termijn allemaal financiële hulp geboden, omdat de levensomstandigheden in Suriname zijn ook niet eenvoudig. En we hebben ze allemaal psychosociale hulp aangeboden voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Al weken is het onrustig bij Netcar in Born, omdat mensen bang zijn voor hun baan. Vandaag werd duidelijk dat er een massa-ontslag aankomt. 2000 mensen, dat is ook wel wat. Het is niet best, ook niet voor de mensen die nog hier zijn en hier blijven. Ik ben nu 6 jaar hier en dan word ik afgedankt, uitgezet. Maar ja, ik ben 60 jaar, dus ik moet ook anders op gaan zoeken. Het valt niet mee. Nee. De plaatselijke wethouder leeft met hem mee. Verschrikkelijk voor de mensen die het betreft. De vakbond strijdt nog altijd voor een goed sociaal plan. Je kunt niet zomaar al die jaren goed gebruik kunnen maken van hun kennis en kunde. En dan vervolgens eindigt het hier en dan vervolgens laat je ze een beetje vallen. En de wethouder kijkt ondertussen al naar de verdere toekomst. We zijn al geruime tijd bezig met een aantal partijen zoals het UWV, de provincie, te kijken van hoe krijgen we deze mensen weer van werk tot werk. Zo'n 5000 Nederlanders fietsten vandaag de Alpe d'Huez op om geld op te halen voor KWF-kankerbestrijding. Eindstand is 17 miljoen en 22.000 euro. Dat is een gigantisch bedrag en ik ben schor van het schreeuwen, want wij zijn meer dan tevreden. En bijna alle deelnemers van Alpe d'Huez dachten tijdens de tocht aan familie en vrienden die ze zijn verloren aan kanker. En velen vonden het emotioneel en zwaar, maar zetten wel door. Met de kuitspieren gaat het goed, met de billen iets minder. 21 haagspeldbochten. Maar in bocht 6 had ik het al dat het eigenlijk minder ging. Gaat het? Ja, nu al zwaar. Dit is de derde keer, dus nu gaat het wel zwaar. Maar... Oké, okay, wees geen optie. Iedereen die hier spreekt komt met hetzelfde doel. En wat er gezegd wordt, vreemden worden vrienden, is echt zo. Kanker is vuil de rest van ons leven. Hoe voelt het nou om boven te zijn? Ja, heel mooi. Als je dan door die Finnestraat in rijdt en iedereen klapt voor je, dat is toch wel heel gaaf. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, dat is gewoon mooi. En dan de krant van morgen, die is alvast gelezen door Clemens Peters. Er is voor de tweede keer een lijst gepubliceerd met 67 handelingen die zorgmedewerkers en verpleegkundigen beter kunnen laten, omdat ze tijd en geld kosten en in sommige gevallen zelfs slechter zijn voor patiënten. Het AD schrijft erover. Een cliënt wassen bijvoorbeeld, dat zou niet moeten gebeuren met water en zeep, 4 handelingen en slecht voor de huid, maar met een speciale verzorgende washand. Het droogt vanzelf en er zit ook verzorgende lotion op, verklaart een onderzoeker. Op de architectuurbiennale in Venetië is ook Oekraïne aanwezig. Een land waar dagelijks gebouwen worden vernietigd, maar ook weer wordt opgebouwd. Het is een vreemde tijd om architect te zijn in Oekraïne, zegt Oleksiy Petrov. Sommigen steken letterlijk de handen uit de mouwen op de bouwplaats, zegt hij, en anderen zijn op het slagveld. In Venetië willen de Oekraïners contacten leggen met andere architecten. Advies en hulp is welkom, maar ze willen voorkomen dat straks grote Europese architectenbureaus het land binnenkomen om de wederopbouw eventjes te regelen voor de Oekraïners. Wij weten hoe het moet in Oekraïne, klinkt het vastberaden. De toerist is terug, merken ze in Amsterdam. Tientallen miljoenen mensen bezoeken de stad nu corona naar de achtergrond is verdwenen. Met Pasen en rond Hemelvaart was het centrum alweer ouderwets overvol. En de stad vreest nu al de zomer. De stad rekent op meer dan 20 miljoen overnachtingen dit jaar. Extra maatregelen dus, lezen we in het Parool, om de toeristenstroom in te dammen. Mogelijk gaat de gemeente het aantal B&B's aan banden leggen. Een ander idee is om auto's met buitenlandse nummerborden te weren. Zoals wethouder Mubarki het zegt. We kunnen niet rustig achteroverleunen en denken dat we er zijn, want dat is niet het geval. Mag je aan een nieuwe relatie beginnen als je partner dementerend is? Een dilemma lezen we in de Telegraaf dat het verhaal vertelt van Ton en Hester. Toen Hester na jarenlange verzorging op 49-jarige leeftijd met Alzheimer naar het verpleeghuis moest, besloot Ton zich in te schrijven op een datingsite. En niet iedereen in zijn omgeving kon dat waarderen. Ton zette door en vond een nieuwe liefde. Het kostte wel een aantal vriendschappen. Dat mensen negatief reageren, dat begrijpt socioloog Joukje Swinkels wel. Dat komt door de waarden en normen waarmee we zijn opgegroeid. De meeste mensen vinden dat je getrouwd bent tot de dood je scheidt. En niet tot aan de deur van het verpleeghuis. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. After All, de nieuwe single van de Schotse band Texas. De liefde tussen Den Haag en KLM lijkt dus enigszins bekoeld. Dat komt omdat de luchtvaartmaatschappij volgens de toezichthouder slecht is omgegaan met de steun die het in de coronajaren heeft gehad. Politiek verslaggever Lars Geerts. Goedenavond, Lars. Dag Lucella, goedenavond. Want ze zouden zich bij de KLM niet helemaal aan de afspraken hebben gehouden. Waar gaat het om? Om welke afspraken? Nou, je kunt je wellicht nog wel die grote persconferentie herinneren van minister Hoekstra, waarin hij aankondigde tijdens de coronacrisis dat hij met een enorm pakket KLM overeind wilde houden. 3,4 miljard aan leningen en garantstellingen. Maar er zaten wel een aantal strenge voorwaarden aan. De KLM moest kosten besparen, moest geen bonussen uitkeringen, geen dividend voor de aandeelhouders. De salarissen van de topverdieners die moesten verminderen. En de gunstige fiscale regelingen, oftewel de belastingontwijkingen van de piloten, die moesten worden tegengegaan. Nou, dat ging goed in het begin, maar in de laatste jaren van de regeling heeft KLM zich niet gehouden aan die regels. En volgens de staatsagent die daarop moest toezien, heeft KLM verbloemd en verdraaid in het jaarverslag dat het die regels had overtreden. Misleidend noemt hij het. Nou, KLM zegt dat is niet waar. En de bonden zeggen ook dat is niet waar. Het is allemaal logisch verklaarbaar. De winstdelingen, de salarisverhoging die we hebben gegeven, de andere zaken. Maar de toezichthouder die heeft geen oog voor de ontwikkelingen in de internationale luchtvaart, zegt KLM dan. Maar uiteindelijk, onder de streep, betekende toch wel dat KLM iets deed dat tegen de voorwaarden inging, terwijl die voorwaarden nog golden, dus de regels heeft overtreden. Ja, en dat heeft de relatie tussen KLM en de Tweede Kamer en ook de minister geen goed gedaan. Nee, zeker niet. Nee, de Kamer was not amused. Wat dat betreft slaapt KLM voorlopig even op de bank. Als je de Kamerleden vandaag hoorde, nou, die bonden er geen doepjes over. Voor sommigen is de KLM de nationale trots. Een fiere blauwe zwaan. De oogappel der natie die nooit iets verkeerds kan doen. Wie dat denkt, ja, die raad ik eens aan de laatste rapportage van de staatsagent te lezen. Juist van grote en belangrijke spelers mag verwacht worden dat ze afspraken juist royaal willen nakomen. En dan vraag ik mij toch af, wat voor signaal geeft dat nou af aan de Nederlandse belastingbetaler, aan de maatschappij? KLM lijkt volledig losgevlogen van de werkelijkheid en er moet een einde aan worden gemaakt. Kwalificaties als brokkenpiloten of morele laagvliegers ontbreken in het rapport. Maar hadden niet meer staan als je het rapport zo leest. Voorzitter, er lijkt met belastinggeld net zo te worden omgaans met koffers. Je geeft het een goed vertrouwen af, maar je moet maar zien hoe je het terugkrijgt. En dit kan natuurlijk niet. Ja, Eelco Heijnen van de VVD die kreeg de lachers op zijn hand. Je merkte dat de Kamerleden werden er creatief van wat er was gebeurd bij de KLM. Maar ze waren in ieder geval onverminderd hard in hun oordeel. En dat geldt dus ook voor de VVD-fractie. Mm-hmm. Ja, dat kan je zeggen dat wel normaal gesproken de trouwste bondgenoot is van de KLM, ja, nou, in de Kamer. Ja, dat was inderdaad een hele trouwe bondgenoot. De vorige woordvoerder Daniel Koerhuis, die was groot fan. Die had zelfs allerlei KLM-paraphernalia in zijn kamer staan. Er werd wel eens gezegd dat hij sliep in een KLM-blauwe pyjama. Maar de nieuwe woordvoerder, econoom Eelco Heijnen, die staat er toch echt wel anders in. En hij is niet alleen. Het leeft breder in Den Haag. Niet alleen trouwens voor KLM, maar voor de hele luchtvaartsector. Ik sprak vorige week iemand van het ministerie van Infrastructuur die ook zei, ja, waar we vroeger bekend stonden als degene die ervoor zorgde dat de luchtvaartsector kreeg wat het wilde hebben, is die vanzelfsprekendheid er wel eens af. Wat goed is voor KLM is niet per se meer goed voor Nederland. Want denk aan het klimaat, denk aan stikstof, denk aan de kwaliteit van het water die moeten verbeteren. Denk aan de krimp van Schiphol, waar KLM zelfs een rechtszaak over is. Dus die relatie tussen Den Haag en KLM die is totaal veranderd in de afgelopen jaren. En daar moet iedereen even aan wennen, ook KLM. Ja, en die toezichthouder die is aangesteld door de minister van Financiën, Sigrid Kaag. Hoe reageerde zij vandaag? Nou ja, die wilde KLM in ieder geval nog wel meegeven dat ze in het begin in ieder geval hebben geprobeerd om aan die voorwaarden te voldoen. Maar dat KLM zich daarna toch wel behoorlijk heeft laten gaan. Onder de streep concludeert de staatsagent dat KLM op substantiële terreinen de voorwaarden niet heeft nageleefd of niet heeft geleverd. En dat is natuurlijk meer dan teleurstellend. Dat hadden we niet verwacht. We hadden beter mogen verwachten, zeg ik daar meteen bij. Mijn eigen inschatting is dat door de houding aan te nemen, in ieder geval door de communicatie over problemen of geconstateerde niet-naleving, dat KLM de eigen positie niet makkelijker heeft gemaakt. En dan druk ik me nog diplomatiek uit. Ja, en wat bedoelt ze dan met de eigen positie? Nou, de staatsagent die concludeert ook dat de financiële positie van KLM op dit moment nog niet zo is dat bij een volgende crisis dat bedrijf het per se zal overleven. En dus kan het zomaar zijn dat het weer bij de staat moet aankloppen om te kijken of ze daar de financiën op orde, mee op orde kunnen krijgen. En zegt Kaag daarbij, nou, dit doet dat vertrouwen in ieder geval natuurlijk geen goed. En de KLM zelf liet vandaag weten dat ze zich niet helemaal konden vinden in de conclusies. In het rapport, de Kamer en Kaag nemen het dus wel over. Wat gaat het kabinet hier dan nu aan doen als die regels zijn overtreden? Wat staat daar tegenover? Ja, dat wilde de Kamer ook wel weten, inderdaad, wat daar tegenover staat. Want als je concludeert dat regels zijn overtreden, dan gaat je ervan uit dat er gehandhaafd gaat worden. Nou, die toezichthouder, die staatsagent, die zei dat minister Kaag van Financiën naar de rechter zou kunnen stappen om het een en het ander af te dwingen. Maar Kaag is daar minder van overtuigd. De handhavingsmogelijkheden zijn beperkter dan door de staatsagent gesteld. Maar ik wil alles onder elkaar zetten. Ik wil de totaliteit van naleving beoordelen. Wij gaan dus ook weer terug naar alle rapporten, ook in de tijd. Dit is een eindrapport, maar het is goed om alle rapporten te wegen. Dan wil ik ook juridisch, die uitvraag is al gedaan, een extern juridisch adviseur, een topadviseur, nogmaals laten toetsen of er stappen genomen kunnen worden en welke stappen juridisch zo strak mogelijk houdbaar zijn. En dan zal ik het kabinet informeren en natuurlijk ook de Kamer informeren. Ja, dat klinkt niet echt alsof ze morgen inderdaad bij KLM binnenkomen vallen om de steun terug te vorderen. Er komt dus een onderzoek, want het is ingewikkeld. We moeten juridisch goed kijken wat er allemaal kan. Je hoorde de Kamer knarsend tanden. Ze weten dat KLM dus iets heeft gedaan wat niet zou moeten. Maar de kans dat KLM dan ook werkelijk daar iets voor terug moet gaan doen, die wordt, als je dit zo hoort, toch niet echt heel groot geacht. Maar goed, we gaan het horen voor de zomer. Ja, het zijn vaak ingewikkelde kwesties, hè? Zeker. Zoals dat inderdaad ligt. Dankjewel. Ja. U hoorde Lars Geerts vanuit Den Haag. Trying to find my way to light keeps on getting colder. Trying to find my way. The Right Words van de Belgische artieste Alice on the Roof. En dit nummer kwam vandaag uit om te vieren dat het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht in België 20 jaar bestaat. De ministers van Buitenlandse Zaken van Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika zijn bijeen in Kaapstad. En dat doen ze om een top voor te bereiden die ze dan in augustus houden, deze landen. Ze vormen samen de BRICS-groep, 5 landen met de grootste opkomende economieën. Afrika-correspondent Alice van Gelder, goedenavond. Goedenavond. Ze zijn daar bij elkaar om die top voor te bespreken. Maar ik begreep dat het vandaag vooral over Poetin is gegaan, hè? Of hij daar wel of niet bij zal zijn. Ja, klopt inderdaad. In ieder geval wel in de Zuid-Afrikaanse media. Daar gaat het inderdaad alleen maar om die vraag. We weten ook dat de minister van Buitenlandse Zaken Lavrov vandaag heeft gezeten met Pandor. Dat is de minister van Buitenlandse Zaken van Zuid-Afrika. Want ja, er ligt een uitnodiging van Poetin voor de BRICS-top in augustus. En deze bijeenkomst nu is daar een voorbereiding op. Tegelijkertijd ligt er dus ook een arrestatiebevel van het internationaal strafhof. Dus ja, Zuid-Afrika zit daarmee in zijn maag. Die heeft in eerste instantie deze week ook gezegd, er komt immuniteit voor deze bijeenkomst nu, maar ook voor die bijeenkomst in augustus, waar Poetin dus is uitgenodigd. Tegelijkertijd zeiden ze, nee, dat geldt niet voor internationale bevelen. Maar ze willen wel gaan kijken naar een soort van oplossing. Zuid-Afrika zegt neutraal te staan in de oorlog in Oekraïne. Hebben een belangrijke economische band, maar ook een historische band met Rusland. Het Sovjet-Unie heeft het ANC nog gesteund. En dus willen ze blijkbaar gaan kijken of Poetin daar dan toch bij kan zijn in augustus. En wat maakt die top in augustus zo belangrijk? Dat hij ook nu moet worden voorbesproken. Hè? Waar worden voorbereidingen voor getroffen? Het gaat onder meer dus inderdaad over economische samenwerking. Hè. In eerste instantie is het dus een economisch samenwerkingsverband. Ze hebben het over een BRICS-munt, een eigen munteenheid. Ook gaan ze het hebben over een ontwikkelingsbank, dat ze kunnen lenen aan elkaar. En waar ze ook heel erg over gaan praten is over criteria voor het toelaten van nieuwe landen. Er is een hele lijst van landen die staan te trappelen om deel uit te gaan maken van de BRICS. Daar staat onder meer Nigeria op, Egypte op, Mexico. Het laatste land dat is toegetreden tot de BRICS is gastland Zuid-Afrika. Dat was in 2010. Dus gaan ze nu alvast heel goed nadenken wie daar dan eventueel bij kan komen. En wat is het uiteindelijke doel van die BRICS-landen dat ze op dit moment hebben? Het is elkaar dus vooral gewoon economisch steunen, in hun ontwikkeling steunen. Het is ook een soort alternatief, zou je kunnen zeggen, op de G7. Ze zeggen dus van, we zijn puur een club die samenwerkt op economisch vlak. Ze zeggen ook niet anti-westers te zijn, want die vraag krijgen ze wel echt steeds meer. Vooral dus ook, omdat Zuid-Afrika nu zegt neutraal te staan. Ze zeggen, wij willen handel blijven drijven met de Verenigde Staten ook, met westerse landen, maar tegelijkertijd onze rug niet naar Rusland keren. Dat geldt wel voor meer BRICS-landen. Tegelijkertijd zie je ook wel dat dan de vicepresident van Zuid-Afrika een opmerking maakt dat de wereld een sterk alternatief nodig heeft tegen de huidige orde. Dus ja, ze worden ook wel steeds meer politiek en laten toch ook wel een ander geluid horen vaak dan de rest van de wereld. Alice van Gelder, dank je wel. En ik praat door met de journalist van de economieredactie van de Volkskrant, Peter de Waard. Goedenavond, Peter. Goedenavond. Jij schreef eerder al over die BRICS-munt waar Alice van Gelder het net over had. Het is één van de plannen van de BRICS-landen. Die munt, welk voordeel zou ze dat kunnen opleveren, denk jij? Ze willen zich natuurlijk niet door Amerika laten regeren. Amerika heeft dankzij de dollar, die doet 88% van alle transacties in de wereld, waarbij 2 munten in het geding zijn, is 1 daarvan is de dollar. En de dollar heeft 80% van de wereldreservevaluta bestaat uit dollars. En iedereen voelt zich gegijzeld door die dollar. Dus de Amerikanen kunnen sancties opleggen. Hè. Dan kunnen ze zeggen, je mag niet bij je dollar tegoede komen. Zoals nu met Rusland is gebeurd. Ja, en dan zijn landen eigenlijk kansloos. En dat willen ze zich niet laten, zo laten gijzelen in de toekomst. En zou Amerika dan ook bereid zijn om met zo'n munt te gaan handelen? Ja, dat hangt er natuurlijk van af. Ik denk dat wel, want Amerika moet natuurlijk ook handelen met yuans. En ze moeten ook handelen met euro's, hè, natuurlijk een heel belangrijke munt. En er is in het verleden is er vaak gedacht, hè, want deze gedachte komt niet van vandaag of morgen, hoor. Het probleem speelt al 20, 30 jaar. Langer. Ja. Speelt al veel langer. Iedereen wil eigenlijk van die macht van de dollar willen ze af. Want de Amerikaanse dollar is ook niet betrouwbaar meer. Want ja, Amerika maakt zoveel schulden en zoveel enorme tekorten. Wat is die dollar nog? Zelfs de Amerikaanse centrale banken zeggen, we hebben geen enkel idee meer van hoeveel dollars in de wereld zijn. Niemand weet het meer. En ja, dat maakt die dollar natuurlijk onzeker. Als hij een keer instort, ja, is de hele wereld arm. En wat denk jij, zou zo'n initiatief voor een BRICS-munt ook echt succesvol kunnen worden? En op welke manier? Nou ja, het zou succesvol kunnen worden, zeker. Want iedereen zoekt het naar een alternatief. En ze hebben de euro geprobeerd. Maar ja, de euro, Europa is eigenlijk, zeggen ze dan, een museum. Hè? Dat is zo oud allemaal. Japan hebben ze gedacht, de yen misschien. Is dat mogelijk een alternatief voor de dollar? Dan zeggen ze, maar Japan is een verzorgingstehuis. De mensen zijn er allemaal zo oud. En dan China misschien, de yuan. Ja, maar China is de gevangenis, dus dat werkt allemaal niet. Laten we nu als BRICS-landen samen één munt doen. En dat noemen we bijvoorbeeld de BRIC. He, dus dan komen we met de BRIC uit. En dat wordt een digitale munt. Dus je zal niet echt in dat je er echt bij de kassen kan mee betalen. Maar dan kan je wel dingen verrekenen. Dan kan je bijvoorbeeld olie kopen in Saoedi-Arabië. En Saoedi-Arabië en al die andere landen, ja, die willen dat ook wel. Die vertrouwen die petrodollars niet meer in de toekomst. En je zei net al, dit is een debat wat al lang loopt. Plannen zijn er al vaker gemaakt. Waar loopt het dan tot nu toe steeds op stuk? Waarom is het zo ingewikkeld? Nou, het is zo ingewikkeld om nou met de digitale munt is natuurlijk weer een of een ander verhaal. Maar men vertrouwt gewoon niet een ander munt. Amerika heeft zo de macht in de wereld, de politieke macht, dat ze ook natuurlijk de financiële wereld naar zijn hand kan zetten. En dat hebben ze ook gedaan. En ja, en de beleggers in de wereld die zeggen van, ja, dollars is eigenlijk wel het meest liquide. Hè? Dat klinkt het beste. Dan kan ik het meest verhandelen. Dan kan ik het snelst verhandelen. Als ik het wil verkopen, dan is er een goede markt voor. En dat is bij andere munten minder het geval. Ja, dus ze vragen zich af, moeten we het echt wel doen? Want straks gaat niemand ermee aan de gang en dan is het zonde van de investering? Komt het daarop neer? Ja, dan is het zonde van de investering. En men vertrouwt die andere munten ook niet zo heel erg als de dollar. Maar ja, nu is de dollar zelf natuurlijk een beetje, staat steeds verder onder druk. Ja, en je ziet ook op dit moment dat het economische blok van de BRICS, dat is inmiddels groter dan de G7. Dus de BRICS-landen, hè, de Brazilië, Rusland, India en China, die hebben nou 33% van de wereldeconomie, 33% van het wereld-BBP in handen. En de G7 is teruggevallen naar 30%. En dat BRICS-gedeelte gaat naar 50%. Het is wel heel gek dat als de BRICS zo'n grote economie vormen, dat ze uitgeleverd zijn aan één munt, financieel gezien, aan die dollar. En die macht die je beschrijft, die willen ze, economische macht willen ze, vertelde Alice net ook wel, doen gelden. Want los van die munt, welke plannen hebben ze nog meer met elkaar? Nou, ze willen een verrekensysteem. Hè, van als jij een internationale transactie doet, je verkoopt bijvoorbeeld tarwe, verkoop je in Uruguay en dat doe je als Frankrijk, dan reken je dat af in dollars via een internationaal verrekensysteem en dat heeft SWIFT. Nou ja, voor dat internationale verrekensysteem, waar onder andere eerder Iran werd uitgegooid en Rusland, daar willen ze ook iets anders voor hebben. En ze willen ook in het kader van het IMF, hè, het Internationaal Monetair Fonds, wat de hele wereldeconomie probeert landen te helpen en te stimuleren, proberen ze ook een alternatief te verzinnen. Want Amerika heeft een veto binnen de IMF. En daar maakt ook de dollar de drie dienst uit. En dat is het grote gevaar. En zelfs veel Europese landen, die voelen eigenlijk wel voor een alternatief. Frankrijk met name ook. Die zeggen ook altijd, ja, die dollars, we zitten maar met die dollars. En je weet niet wat er direct gebeurt met die dollar. En daar is het eigenlijk voor te doen. En ze hebben dus een gezamenlijk belang daarin. Maar zitten er tussen die landen, want we bespreken het nu als één blok. Ja. Zitten er ook spanningen tussen die landen die het juist zo moeilijk maken om hier beslissingen over te Zeker. Nemen? Zeker, er zitten ook tussen die landen spanningen natuurlijk. China en Rusland. China durft ook niet helemaal toe te geven dat ze voor de inval in Oekraïne zijn. Rusland is natuurlijk de grote drijfveer van deze actie. En het Lula in Brazilië voelt er zeker voor. Dat is ook, die heeft goede banden met China. Zuid-Afrika heeft goede banden met China. Dus, en India is natuurlijk koestert altijd zijn onafhankelijkheid. Die zit er ergens tussenin. En die wil graag ook. Die rekent op dit moment kopen ze Russische wapens. En dat rekenen ze af in roebels. Die doet daar wel aan mee. En zie je dat westerse landen inspelen op dit moment op deze ontwikkelingen? Ja, nou, ze kijken er eigenlijk naar. Je ziet niet echt dat ze erop inspelen. Want ze hebben eigenlijk ook geen alternatief. Ja, ze willen eigenlijk natuurlijk niet eigenlijk dat natuurlijk dat een politieke strijd hierom komt. Hè? Dat ze natuurlijk dat ja. dat twee blokken tegenover elkaar worden gezet. En die kijken het eigenlijk wat lijdzaam aan, wat er nu gebeurt binnen de BRICS, en hopen er maar op dat het niet al te snel gaat. Want de BRICS kunnen dit ook niet heel snel doen. Dat zullen ze wel 10 jaar voor nodig hebben om dit te doen. Want je kan niet morgen alle dollars even gaan verkopen, want dan stort de koers van de dollar in. En dan ben je zelf ben je arm. Dus iedereen probeert het natuurlijk op een hele rustige, langzame manier te doen. En dan vinden de westerse landen het eigenlijk ook niet zo gek. Nee? Nee, die vinden het eigenlijk ook. Die willen niet dat de dollar altijd overheerst. En zelfs Amerika zelf heeft er wel eens een keer moeite mee gehad. Dat heeft Trump nog onder andere gezegd. Want ja, doordat de dollar zo belangrijk is, blijft de koers van de dollar zo hoog. En zijn de Amerikaanse bedrijfsleven minder concurrerend in de wereldmarkt. Dus als je het bekijkt vanuit Europees perspectief bijvoorbeeld, hoeft het niet nadelig te zijn? Nee, het hoeft niet, zeker niet nadelig te zijn. Maar goed, men wil natuurlijk niet Rusland afhankelijk zijn van Rusland en China. Ja, precies. En dat is natuurlijk wel weer het gevaar. Ja, want Europa probeert nou juist een beetje van China, ja, de druk daaronder vandaan te komen, economisch gezien. Ja, maar als je gewoon die munten bij elkaar doet, dan heb je een mandje van munten. Hè? Dus net zoals in het verleden ook wel gebeurd is. En dan kan het natuurlijk wel, zoals het. En dan is er wel vertrouwen in dat het niet Rusland ermee vandoor gaat of China ermee vandoor gaat. Want India is ook een grootmacht aan het worden. Ja, dan zijn die munten aan het concurreren. En daar concurreren. Kan je nog van profiteren eventueel? Daar kan je nog van concurreren. Maar het zou heel goed zijn voor de wereldeconomie. Iedereen zegt dat er toch een alternatief komt voor de dollar. Daar zoekt men al heel lang naar. Dat er wat meer evenwicht komt. Nou goed, er wordt in ieder geval over gesproken. Nu in Kaapstad en later in deze zomer dus met de regeringsleiders. Wel of niet met Poetin. Dankjewel, Peter de Waard. Dankjewel. Gino Vannelli, Wild Horses. Op 1 juli wordt herdacht dat Nederland 150 jaar geleden de slavernij afschafte. En in aanloop naar die belangrijke datum zal het oog de komende maand gesprekken aan dat verleden wijden. Hoe kwam die afschaffing bijvoorbeeld tot stand? Wat waren de redenen voor Nederland om slavernij uit te bannen? En Nancy Jouwe is hier, cultuurhistoricus. Zij heeft veel onderzoek gedaan naar het slavernijverleden van ons land. Welkom. Dank je. Nederland begon zo'n 2,5 eeuw geleden met slavernij in navolging van andere landen. Waren er toen gelijk al afkeurende geluiden of in het begin helemaal niet? Nou ja, het was in principe iets wat de katholieken deden in eerste instantie. En dat werd in het begin ook nog wel eens gebruikt door protestanten om te zeggen, nou, dat zijn wij dus niet. Maar goed, toen kwam Brazilië en toen werd het toch wel heel handig om wel de slavenhanden te hebben die aan het werk gingen. En daarnaast was het natuurlijk ook wel zo dat er al in 1621 met de genocide op de Bandeneilanden, de Molukken, de nootmuskaathandel eigenlijk gemonopoliseerd en veiliggesteld moest worden. En dat was ook al met slaven. Ja, van de overlevenden van de Bandeneilanden. Precies. Ja. En er werden natuurlijk ook slaven van andere delen van de Indische Oceaan daar naartoe gebracht. En ook daar zat de kerk natuurlijk. En er werd bij de Dordtse synode ook al over gepraat. Ja, hoe moeten we daarmee omgaan? Hebben slaafgemaakte kinderen, hebben die eigenlijk een ziel? Dus het was wel een onderwerp. Men zat er ook een beetje mee. Maar het was niet alsof er gedacht werd van, nou, eigenlijk kan het niet. Eigenlijk is het laakbaar. Het kwam eigenlijk wel heel goed uit. En de meeste tot slaafgemaakte werden verscheept van Afrika naar het Amerikaanse continent. Was in Nederland in die tijd algemeen bekend dat gebeurde? Ja, nou, eigenlijk is het zo dat Nederland zowel in de Indische Oceaan als in de transatlantische slavernij actief was. En volgens de cijfers zoals die nu bekend zijn, zijn het iets van 600.000 Afrikanen die naar de Amerika's via Nederland zijn vervoerd. En wellicht tot wel een miljoen in de Indische Oceaan. Nog meer daar. Ja, dus we hebben het wel over hoge aantallen. Was het bekend natuurlijk bij het bestuur. Hè, de Staten-Generaal, die wisten dat de VOC en de WEC hierbij betrokken waren. Maar natuurlijk ook heel veel stadsbestuurders, die heel vaak ook gewoon investeerders waren. Dat was allemaal enorm verknocht. Verweven met elkaar. En dat zien we in de meeste steden waar een VOC of een WEC-kamer is, zien we dat gewoon terug. Dus en daar kwam natuurlijk ook revenue van binnen. Dus dat was bekend. En op een gegeven moment heb je in de 18e eeuw natuurlijk ook koloniale waren die naar Nederland komen. Maar koloniale, slaafgemaakte mensen zelf werden ook meegenomen. Eigenlijk al vanaf de 17e eeuw naar de metropool, naar verschillende steden, waaronder Amsterdam. We weten in ieder geval ook dat in Amsterdam ook al in de 17e eeuw zelfs al een zwarte gemeenschap woonde. Veel van hen waren vrij, maar niet allemaal. Dus we zien ook slaafgemaakte naar Nederland komen en zich bewegen in de Nederlandse maatschappij. Terwijl in Nederland natuurlijk de slavernij formeel verboden was. En je zei sommigen waren vrij, want hoe werden ze ontvangen? Wat is daarover bekend? Ja, daar is relatief weinig over bekend. En dan moet je echt een beetje in bits en pieces van het archief een verhaal maken. Nou, je ziet bijvoorbeeld dat mensen op een gegeven moment het avondmaal genieten in een gilde, in het leerjongensboek kom je ze tegen. Dus je ziet ze wel onderdeel worden van maatschappelijke typische aspecten van vroegmodern Nederland. En in sommige gevallen zie je ook schermutselingen ontstaan op straten. Daardoor weten we ook dat ze er zijn. Maar visuele bronnen helpen ons hier ook heel erg mee. Rembrandt heeft bijvoorbeeld ruim 24 schilderijen, etsen, tekeningen gemaakt waarin zwarte mensen te zien zijn. En we weten inmiddels, mede dankzij werk van Elmer Colvin, Mark Ponte, Dien Kondius, dat eigenlijk ook gewoon zijn buren waren. Ja. Dus die woonde in die wat we nu kennen als de Joodse buurt. Dus ja, het is moeilijk om te zeggen, zo werden ze ontvangen. Maar ze maakten wel, op kleine schaal, maar wel deel uit van die maatschappij. En heel veel eigenaren namen ze ook mee. Omdat ze natuurlijk ook enerzijds, was het status om een zwarte bediende bij je te hebben. Anderzijds waren ze ook wel verknocht vaak aan die bediende. Kenden vaak alle intieme aspecten van dat gezin, van dat huishouden. En wanneer ontstond de echte discussie over, doen we hier goed aan? Moeten we het niet afschaffen? Ja, nou, dat is zeker nog niet aan de hand in de 17e eeuw. Je ziet wel een paar dominees al in de 17e eeuw. Dominee Hondius in Hoorn, in Leiden, in andere gebieden zie je stemmen. Al zeggen christelijke stemmen bijvoorbeeld. Nou, dat is toch niet zo goed. Spreekt zich ook wel echt uit, maar het is een heel kleine groep. In de 18e eeuw zie je het meer opkomen. Deels. Ook omdat er opstanden zijn in verschillende plantage-economieën met slaven. Die komen in opstand. Zo'n opstand kan een uur duren. Maar we weten ook van Berbice bijvoorbeeld dat meer dan een jaar duurt. In 1863. We hebben Haiti natuurlijk. Nou, dat zijn natuurlijk ook allemaal zaken die ook in Europa bekend worden. En voor mensen die zich echt willen verzetten, wordt dat ook wel echt een reden om aan te voeren. Dus je ziet trouwens ook wel schrijvers. Ja, want welke schrijvers maakten zich daar in Nederland sterk voor de afschaffing? Nee, je ziet in de 19e eeuw bijvoorbeeld Julian Wolbers en Nicolaas Beets. Toevallig allebei Utrechters, waar ik ook over geschreven heb met een team. Die schrijven bijvoorbeeld inderdaad en spreken zich ook uit in de 19e eeuw. Julian Wolbers wordt ook schrijft in 1860 een boek waar hij echt ook een koninklijke onderscheiding voor krijgt. Waar hij zich echt tegen de plantagehouders van Suriname uitspreekt. Zijn werk is later ook weer in een bibliotheek in Den Haag terug te vinden, waar ene Anton de Kom dat dan ook weer gebruikt om zijn Wij slaven van Suriname in 1934 dan uit te brengen. Ja, en Nicolaas Beets is bijvoorbeeld zo iemand die in Utrecht niet alleen over schrijft, als theoloog actief is, maar bijvoorbeeld zich ook publiekelijk uitspreekt. Bijvoorbeeld in een speech in 1856. Bij het conservatorium in Utrecht, waar hij ook vier redenen aanvoert. Het is niet meer van deze tijd. Het is echt beschaving om tegen slavernij te zijn. Het is humanitair en het is een deugdelijke manier van christendom praktiseren. Dus dat zijn wel belangrijke stemmen. En je ziet bijvoorbeeld ook een vrouwengroep in Rotterdam een petitie aanbieden. Het is de eerste politieke petitie in Nederland. En in welk jaar was dat? Heb ik niet helemaal paraat, maar zo mid 19e eeuw ook. In de 1840 periode ongeveer. En naar koning Willem II. En die argumenten die je net verwoordde, die zouden moeten leiden tot de afschaffing, waren die uiteindelijk ook doorslaggevend toen het werd afgeschaft, de slavernij? Ja, dat is een goede vraag. Je mag hopen dat dat in ieder geval onderdeel uitmaakt. Ik denk dat dat zeker wel is gebeurd. En het ook mede dankzij veel Engelse abolitionisten die echt naar Nederland komen om speaking tours te houden. Maar ik hoor dat het niet alleen een moreel motief nee, was. Want het is ook zo dat het brengt minder geld op. En intussen zijn slaveneigenaren ook enorm aan het lobbyen voor compensatie. Zij willen echt gecompenseerd worden voor het verlies van een quote-unquote bezit. En dat wordt op een gegeven moment geregeld. Dus dan is er ook groen licht. Dus er is heel duidelijk een economische reden om ook af te schaffen. Want de lobby van slaveneigenaren is voordien heel erg dominant. En toen het eenmaal was afgeschaft, werd er toen veel over gesproken? Je zou kunnen zeggen dat er eigenlijk door de toenmalige pers en ook in het publieke debat het eigenlijk relatief stil bleef. En dat is eigenlijk een voorbode van wat veel historici toch hebben geduid als die 20e eeuw, waarin we allemaal heel erg stil zijn gebleven over dit onderwerp. Behalve natuurlijk de Afro-Caribische gemeenschap, die du moment dat ze binnenkwamen in Nederland eigenlijk het al meteen op de agenda zetten, omdat ze het ook heel erg zagen als een onderdeel van hun collectieve identiteit. Ze identificeerden zich daarmee. Ze wisten dat ze daar ook nazaten van waren. Dus dit was voor hen ook een hele rare situatie. Je komt dan in Nederland aan. En, ja, en het bestaat niet. En het bestaat eigenlijk niet, precies. Nee. Dus die hebben het debat uiteindelijk ook weer aangejaagd daarover. Absoluut. En nu is het echt volop in de belangstelling. Helemaal in de aandacht. Ja. Dankjewel, Nancy Jouwe, cultuurhistoricus. Graag gedaan. Dankjewel. Er is een bomenliefhebber in de studio gekomen. Dat is Wim Eikelboom. Goedenavond, journalist. Goedenavond. Auteur van De Knotwilg in de IJsseldelta. Is even heel iets anders. Jij geeft rondleidingen en vertelt verhalen aan groepen over de knotwilg. Wat maakt deze boom de speciale aandacht van jou waard? Nou, de knotwilg is eigenlijk het kroonjuweel van het Nederlandse platteland. Het is een hele karaktervolle boom en die ook karakter geeft aan dat landschap, aan het polderlandschap. Terwijl het eigenlijk geen boom is die van polderen houdt, kun je zeggen. Want het is een hele no-nonsense boom, omdat die heel snel groeit. Het is een hele levenslustige boom die niet allerlei eisen stelt, maar die gewoon gaat. Ik heb hier een tak bij me van zo'n knotwilg, ja, en daar kun je dat al aan zien. Wat zien we daar aan? Nou, dan, wat je aan ziet, is wat interessant is aan die tak, is de buigzaamheid. Hè? En dat maakt hem heel interessant. Namelijk, als je die wilg knot, daar kwamen mensen al snel achter. De boeren kwamen daarachter vroeger. Die dachten, hey, als we hem knotten, dan geeft hij telkens jonge scheuten. En met die jonge scheuten kunnen we interessante dingen doen. Daar kunnen we namelijk iets mee vlechten. Dus we gaan daar manden van maken. We gaan daar schuttingen van vlechten. Wilgetakken, wilgetenen. Daar kun je hele mooie dingen van maken. Daar heb je nog steeds, tot op de dag van vandaag, maken we daar oeverbeschoeien van. Die zijn weer helemaal populair aan het worden, want we willen een beetje af van tropisch hardhout. Dus dan is die knotwilg is een hele mooie gebruiksboom. Het is ook een echte mensenboom, hè, want hij dankt zijn bestaan aan ons mensen. Want je moet hem knotten één keer in de 4 jaar, want anders dan krijg je niet dat mooie bolletje. Maar het is een boom die echt bij ons landschap hoort. Het is een waterboom. En daarom hou ik ervan. Want ik ging wel eens mee vroeger met mijn vader. Die ging de wilgen knotten aan het Gein in Opkoude. Ja. Dus ik dacht ieder jaar, maar zo te horen is het eens in de 4 jaar. Maar dat zijn dan je herinneringen. En dat is polderlandschap, zoals je noemt. Veengrond ook. Waar kom je de wilgen nog meer tegen in Nederland? Het is wel echt een polderboom dus van het lage land. Hè. Dus je komt ze minder tegen in Twente en de Achterhoek in Drenthe. De zandgronden, daar houden ze niet zo van. Ze houden echt van die mooie natte grond. Kleiige grond, dat vinden ze, veengrond, vinden ze allemaal prima. Als er maar een beetje water staat, ze kunnen ook lang onder water staan, maakt ze helemaal niks uit. Een wilg is niet kieskeurig, maar vochtigheid, daar houdt hij van en daar gaat hij heel goed op, daar groeit hij hard op. En hoe oud kunnen ze worden? Ze kunnen niet eens zo heel oud worden, want hij groeit snel. En een boom die snel groeit, heeft een minder lange levensduur. Zie je een eik, dat is een hele langzaam groeiende boom. Die kan dus heel oud worden, honderden jaren. Maar zo'n wilg heeft het met 100 jaar wel een beetje gehad. Want wat is het verband tussen snel groeien en snel doodgaan? Nou, dan is het hout is zacht. Het hout is zacht en het hout vergaat ook snel. En de brandbaarheid bijvoorbeeld van wilg is voor een kachel is het helemaal niet interessant. Een eikenhout heeft hoge calorische waarde, kun je goede warmte mee stoken, maar een wilg eigenlijk niet. Maar een wilg is wel weer interessant om er goede klompen van te maken. Want het is mooi zacht, dus je kunt daar makkelijk weer in bijtelen. En ook medicijn, toch, volgens mij? Zeker, in de bast. Ja. In de bast zit een medicijn. Dus daar zit salicine, dat is het basisstofje van pijnstillers. En daar is onze paracetamols op gebaseerd. Hè. Dat wordt ook echt gebruikt. Ja, absoluut. Voor. Daar is een chemische variant op gemaakt. En die zit nog steeds in een gemiddeld pilletje wat wij slikken tegen pijn. Ja. Ja. En het is een Nederlandse boom? Dus zijn wij daar dan een groot exportland in? Er zijn 80 soorten wilgen. Nee, het is niet exclusief Nederlands. Maar het is wel iemand. Een wilg hoort wel echt bij ons landschap. Mensen associëren hem wel met onze eigen boom, zomaar zeggen. En kom je de knotwilg dan ook veel tegen op schilderijen van Nederlandse landschappen? Van Gogh heeft hem vastgelegd. Dus op sommige schilderijen van Van Gogh kom je hem tegen. Maar hij is niet heel veel geschilderd. Het is voor sommige schilders misschien een beetje een treurige boom. Hè? Want hij gaat buigen, hè, in de loop van de tijd. Dus hij buigt zich voor ogen naar het water. Vind ik juist wel mooi. Want dat laat ook vooral zien dat hij van alles kan meemaken. Maar hij blijft altijd heel. Het is een heel taaie boom. Hè? Dus je kunt hem zagen en van alles doen. Hij kan omvallen. Hij groeit gewoon verder. Hij heeft nergens last van. Dus het is ook een boom die ons een lesje leert. Namelijk bij tegenslagen niet opgeven, maar gewoon lekker doorgaan. En is het, want je zegt de takken buigen, is het familie, neem ik aan, van de treurwilg? Ja hoor, de treurwilg is een variant op de wilg. Het is familie van een populier, dat is ook zacht hout, zeg maar. Hè. Dus dat zijn de bomen die horen in ons rivierenlandschap. En die allemaal snel groeien, van water houden en die charme geven aan het Nederlandse cultuurlandschap. En nu is de natuur natuurlijk ook veel in het nieuws vanwege stikstof. Woningbouw, waar natuur voor moet wijken. Wordt de knotwilg bedreigd? Nee, de knotwilg is juist weer een hele handige boom. Omdat we hebben het altijd over bomen aanplanten. Nou, ik heb hier deze tak bij me. Als ik die tak aan jou geef en je zet hem in je tuin... Heb ik morgen een knotwilg. Dan heb jij heel snel een knotwilg. Want hij schiet... Ook op zandgrond? Hij moet wel een beetje nattigheid hebben. Daar woon ik nu namelijk. Dan is het niet zo handig. Maar het is een hele makkelijke boom. Dus als je deze in de grond zet, dan heb je binnen een paar jaar een boom. Dus knotwilgen of wilgen kunnen ons helpen als we zeggen, we willen graag meer bos of meer bomen. Ze groeien op allerlei plekken, heel handig. En je hebt er niet heel veel last van, want je kunt ze heel makkelijk weer snoeien en terugsnoeien. En heel veel mensen zijn bang bij een boom. Dan wordt die groot en dan hebben we er last van in schaduw. Zonnepanelen kunnen dan niet meer, enzovoort. Bij een knotwilg kun je hem gewoon kort houden. Heb je toch een fijn boompje om naar te kijken. En is die heel waardevol voor van alles en nog wat. Zijn er nou ook nog nadelen aan deze knotwilg? Nee, helemaal niet. Want de knotwilg, vergat ik nog, is voor de biodiversiteit een superboom. Er zitten namelijk, er zijn 800, hou je vast, 800 soorten insecten op knotwilgen geteld. Dus voor biodiversiteit is die super waardevol. Ook omdat het de eerste boom is die in het vroege voorjaar in bloei komt. Dus de eerste insecten, de zandbijen met name, die tevoorschijn komen naar de winter, die zijn op zoek naar stuifmeel en die vinden dat in de wilg. En heb je een lievelingswilg? Nou ja, schietwilgen zijn echte rivierbomen. En ik ben ook een rivierliefhebber en een bomenliefhebber. Dus dan hou ik het meest van gewoon de schietwilg. En die heet zo omdat die echt als een dolle uit de grond schiet. Ze groeien wel 30, 40 centimeter per jaar. En dat vind ik prachtige bomen. Omdat die ook wel dat oergevoel in dat landschap teweeg kunnen brengen. En een mooi karakter dus. Waar we wat van kunnen leren ook. Zeker. Wim Eikelboom. Je had eigenlijk Wim Wilgeboom moeten heten. Dat is ook zo. Dankjewel dat je hier was. Een mooie slot van deze uitzending. Dit was Het Oog. Morgen dan zit Koen Verbraak hier. En straks kunt u gaan luisteren naar Nooit Meer Slapen. Ik wens u een goede nacht. Dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Stern. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Lees nu het beste, spannende boek van het jaar. Mussert's Schaduw van John Kuipers. Winnaar van de NBD Biblion Gouden Strop. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. NPO Radio 1.